Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. Avro Tros. Hoe repareer jij je eigen auto? Kun je zelf je ruitenwissers vervangen of een lampje? En voor welke reparaties ga je toch naar een autogarage? En wat doe je gewoon zelf? En hoeveel geld bespaar je daarmee? Laat het me nu weten en laat een berichtje achter op de Radio 1-app. Radar. Met Micha Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. En bij mij in de studio Harry van der Tuin, hobby-automonteur en toezichthouder bij de Auto Service Club, de ASK-garage in Hilversum. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die ASK-garage is voor hobbyisten, hè, die graag een auto sleutelen. Hoe werkt dat? En mag ik daar ook lid van worden? Jazeker. Iedereen kan daar lid van worden. En wij waren vroeger zelfs onder de vleugels van de omroep. Dan ging de betaling bijvoorbeeld via je personeelsafdeling. Oh. En dan werd het geld gewoon ingehouden van je salarisrekening hier. Maar dat is al niet meer zo. Je moet zelf betalen tegenwoordig. En we moeten zelf onze eigen broek ophouden. Maar hoe werkt het? Stel, ik heb iets aan mijn auto. Kan ik dan naar jullie garage toe komen? Nee, je moet eerst een lidmaatschap afsluiten. Ja. Dat moet voor een heel jaar gebeuren. Dat is niet erg duur. Ik geloof dat het op het ogenblik voor de eerste auto 210 is, voor de tweede 100 en voor de derde 50. Ik snap niet hoe ze het ervoor kunnen doen. Maar dan kom ik naar jullie toe met mijn auto en dan ga ik bij jullie dus zelf repareren. Zelf repareren, ja. Ah, en hoe kan, maar ik kan dat helemaal niet. Nee, dat komt heel vaak voor. Dan wordt u wel geholpen. Er zijn mensen genoeg die er verstand van hebben daar en die er aardigheid in hebben om de anderen op weg te helpen. Ik doe dat zelf ook wel natuurlijk. Maar er zijn ook meer mensen die daar verstand van hebben. Oké, want wat voor auto heb je zelf? Ik heb op het ogenblik een Toyota, maar ik heb ook een oldtimer. Dus lekker veel sleutelen. Ja. Moet nog een nieuwe motor in. Ja, we kregen al heel wat reacties binnen van luisteraars die ook hun eigen auto repareren. Daniel gaat alleen voor de APK-keuring naar zijn garage en de rest doet hij gewoon zelf. Erik doet dat ook, want hij is ervan overtuigd dat ze in autogarages veel te veel winst maken. En Aad doet ook alles zelf, want dat scheelt hem tot €700 per jaar. De onderdelen, die bestel ik via internet. Of ik haal ze bij een automaterialenzaak. Waarbij je ook dikke kortingen krijgt. Nee, er is flink geld op te besparen. Ja, tot €700 per jaar besparen. Dat is best een fors bedrag, hè? Ja, dat kan nog hoger oplopen. Want het is over het algemeen zo dat die auto-onderdelen bij de automaterialenhandel toch niet zo vreselijk duur zijn in verhouding tot het werkloon. Het werkloon is gauw een 60, 70, 80 euro per uur in een gerenommeerde garage. En dat is natuurlijk niet mis. En Han reageerde ook en die zei van ja, ik doe altijd mijn eigen olie hier verversen. Kun jij in het kort zeggen, hoe moet je dat doen? Waar moet ik op letten als ik dat doe? Nou ja, je hoeft alleen maar de stop eronder uit te draaien. Dan loopt het er vanzelf uit. En daar hebben wij een bak voor. Dat wordt opgevangen. En dan kan de stop er weer in. Dan kan de olie er weer in. En je kunt natuurlijk ook je eigen bougies verwisselen. Een luchtfilter kan je nog verwisselen. De oliefilter kan je nog verwisselen. Dan ben je alweer een heel eind op weg. Nou, dat scheelt ook weer. Dat spaart al heel veel geld inderdaad. Dank Harry van der Tuin. Ik spreek je straks verder over hoe je zelf je auto kunt repareren. En veel sport deze uitzending. Allereerst tennis, want in Tsjechië speelt Tsjechië tegen Nederland. In de Davis Cup. Marcella Mesker. Ja, het is het dubbelspel Hazen en Royer tegen de Tsjechen. Ze zitten in de derde en beslissende set. Ze leiden met 4-3. Er zijn nog geen breaks. We hebben wel wat breakpoints over en weer gehad. Het is ontzettend spannend. Het zal om een paar punten hangen. Die derde set kan ook nog beslist worden door een tiebreak. Dus we zijn niet ver van het einde af. Maar het is heel beslissend, want Nederland kan in de totale wedstrijd op een 2-1 voorsprong komen. We hebben 3 punten nodig. Straks nog 2 enkel spelen. Maar dit is de dubbel. En Hazen en Royer leiden dus met 4-3 in de derde beslissende set. Ja, en Marcella, dus voor de eerste keer een nieuwe stijl, hè, Davis Cup. Wat merk je daarvan als toeschouwer? Nou, als toeschouwer niet zoveel, want ja, er wordt in Ostrava, Tsjechië gespeeld. Veel fans, veel lawaai, veel gejuich. En het is spannend, want kijk, ja, best of 5, dan sta je soms 5 sets, 5 uur lang. Maar het is nu 3 sets en het is ook ontzettend spannend. De games zijn lang, breakpoints over en weer. Dus zo gek veel anders is het niet. Het is alleen een kortere wedstrijd aan het eind. Meervaart. Dankjewel, Marcella. En natuurlijk ook het WK-veldrijden bij de vrouwen in Boggesen. Dat ligt in Denemarken. En verslaggever Gio Lippens is daar voor ons. Goedemiddag, Gio. Ja, goedemiddag. Ja, de vrouwen zijn zojuist van start gegaan. Hè? Marianne Vos maakt kans op de wereldtitel, maar ze heeft flinke concurrentie. Hè? Ja, ze heeft flinke concurrentie, vooral uit eigen land. Op dit moment trouwens, een van die Nederlandse vrouwen die op kop rijdt. Denise Betsema, terwijl we daar een val zien van Lucinda Brandt. Dat is wel jammer, want dat was een van die andere grote concurrenten uit eigen land. Lucinda Brandt raakt dus wat achterop, terwijl ze nog in de eerste ronde rondrijden. Betsema is er vandoor met Annemarie Worst. Worst is de Europees kampioene in het veldrijden. Dit jaar ook een totale overheersing daar van de Nederlandse vrouwen. En ik denk eerlijk gezegd dat ze nu gewoon op weg gaan om dat kunststukje nog weer eens te herhalen. De derde vrouw in de koers is trouwens een Belgische. Dat is de tweevoudige wereldkampioene van de afgelopen 2 jaren, Sanne Kant. En daarachter rijdt dan weer Marianne Vos. Dat is de nummer 4 in de wedstrijd. Het zit wel heel dicht bij elkaar op dit moment. Ze zijn nog aan elkaar gewaagd. En het is een listig parcours. Het is een heel snel parcours. Dat is weer gunstig voor Annemarie Worst bijvoorbeeld. Zou ook gunstig hebben moeten kunnen zijn voor Lucinda Brandt. Maar het is een beetje gaan regenen hier. Het is 2 graden boven nul. En dat betekent dat het parcours wat slipperig is geworden. En dat de rijders toch wel problemen hebben om inderdaad op de fiets te blijven zitten. Kijk maar naar Lucinda Brandt die nu als, even kijken, 7e over de streep komt na 1 rondje. Het is nog niet gedaan voor Lucinda Brandt. Maar ze zal nog wel even flink in de achtervolging moeten om met name die 2 landgenoten die op kop rijden, Annemarie Worst en Denise Betsema, te achterhalen. Je vliegt met vriendinnen naar Italië. Je checkt je koffer in op het vliegveld, maar bij aankomst ontdek je dat er geld uit je koffer is gestolen. Wie is dan aansprakelijk? Ja, dat wil Leni Hoying graag weten. Goedemiddag, Leni. Goedemiddag. Ja, want om hoeveel geld ging het? Het ging om €520 en wat kleingeld. Ja, want jullie vlogen van Eindhoven naar Rome. Ja. En toen jullie dus in Rome aankwamen, toen ontdekte je dat er geld was gestolen. Ja. Bij aankomst in Eindhoven had een vriendin geboekt om toch de koffer in te checken. En om de stoel te reserveren in verband met de kleine, het gedoe met die kleine flesjes. En gewoon ingecheckt en ik ben voor de koffer gaan zitten. En ik dacht, nou wat heb ik nodig tijdens de vlucht? En dat is een tijdschrift en mijn paspoort. Natuurlijk niet handig om mijn rugzakje met portemonnee in de koffertje achter te laten. Maar vol vertrouwen gewoon gaan vliegen. En in Rome bij aankomst, na een uurtje gingen we aan de koffie. En mijn toilettasje was leeggehaald in mijn rugzakje. En het geld was papiergeld en wat kleingeld uit de portemonnee. Ja, want wij zijn natuurlijk wel een consumentenprogramma, maar ik moet toch ook wel even kritisch zijn van, het is natuurlijk niet zo slim om dat geld in je ruim bagage te stoppen. Nee. Achteraf had ik gewoon inderdaad mijn rugzakje gewoon uit mijn bagage, mijn handkoffertje eruit moeten halen. Maar ik zat gewoon in de moed van, we nemen het vliegtuig in. Het is handbagage en... En toen dacht ik, nou, ik goed heb vertrouwen. Ik heb me niet veel nodig. Dus, en maar... toen ontdekte je dus dat je dat geld miste. Wat heb je toen gedaan? We hebben onmiddellijk Ryanair gebeld. En dat bleef eindeloos, bleven daarmee in de wacht staan. We kwamen niet doorheen. Toen heb ik de vluchthaven gebeld. En er was een hele aardige telefoniste, die vond het ook heel verschrikkelijk. En die zei, ik verbind je rechtstreeks door met Ryanair. Nou, toen kregen we waarschijnlijk een Oosterse dame die met een enorme Engelse taalbarrière. En die was gewoon opgeleid om nee te zeggen. En daar kwamen we helemaal niet doorheen. En toen heb ik opgehangen, toen heb ik aangifte gedaan. Ja, maar lang verhaal kort, dus je bent eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Geen enkele partij heeft jou tot nu toe verder willen helpen. Wij gingen ook als consument een rondje bellen langs de verschillende partijen. Nou, eerst proberen we de klantenservice van bagageafhandelaar Viggo op Eindhoven Airport te bellen. Oké, ja, helaas kan ik niet doorverbinden met iemand van Viggo, omdat wij daar geen nummers van hebben. Ja, dat wordt lastig, maar bij wie moet ik nu aankloppen? Ja, in principe bij de luchtvaartmaatschappij. Zij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de bagage. Dus het zijn ook medewerkers van de maatschappij geweest die het zeg maar op de luchthaven van A naar B gebracht hebben. Dus vanaf de check-in naar het vliegtuig. Ja, dus mocht er dan iets gebeurd zijn tussendoor, komt het op hun terecht. Ja, dus Viggo zegt we moeten bij de luchtvaartmaatschappij zijn. Nou, even bellen met Ryanair. You can find a contact form if you write to the Google that contactform.ryanair.com. Oh, thank you. Nou, Ryanair zegt dus dat we een formulier moeten invullen op de website, terwijl ze eerder tegen Leni zeiden dat ze naar de bagageafhandelaar moest gaan. Nou, nog maar eens een andere partij bellen, de Marechaussee. En dat is via de meestal via reisverzekering. Ja, meestal hebben die wel een aangifte nodig hoor, maar dat kunt u even daar even mee overleggen. Nou, dus bellen met de reisverzekering, Interpolis in dit geval, en zij zeggen het volgende. Wat mij het beste lijkt is, belt meteen met Interpolis afdeling schademeldingen. En dan krijgt ze meteen te horen of ze gedekt is daarvoor. Nou, dat heeft Leni gedaan en die claim bij haar reisverzekering is afgewezen, omdat geld diefstal gevoelig is en dat moet je altijd bij je hebben in je handbagage, aldus Interpolis. Ja, Casper Janssens, advocaat bij Kneppelhout en Korthals advocaten. Van het kastje naar de muur, hè? Wie is enorm. Wie is nou verantwoordelijk als er iets zo is gestolen uit je ruimbagage? Ja, in principe de luchtvaartmaatschappij, omdat je daar een vervoersovereenkomst mee hebt. Dus die moeten zorgen dat je ook je bagage heel aankomt. En dat zegt iedereen eigenlijk ook. En Ryanair doet niks. Nee, en dan, als consument, wat is dan de stap die dan volgt? Ja, nou, Ryanair sluit aansprakelijkheid uit in een algemene voorwaarde. Mogen ze dat? Ja, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld, dan kan het niet. Maar zij maken natuurlijk gebruik op verschillende luchthavens van verschillende bagageafhandelaars als hulppersonen. Of, nou, die kan je ook rechtstreeks aansprakelijk stellen, want zij gaan ook met je koffer om. Ja, dus in dit geval heeft Leni dat gedaan, hè? Ze heeft een klacht ingediend bij bagageafhandelaar Viggo, waarin ze verzoekt om de camerabeelden te bekijken. Maar Viggo heeft tegen haar gezegd dat ze niet alle camerabeelden kunnen gaan bekijken. Ja, wat vind je daarvan? Ja, nou, ik heb de reactie van de woordvoerder gezien. Dat is meer een soort juridische brief dan dat het iets van oplossingsgericht is. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje lafjes. En het zou ook netjes zijn als Viggo dat wel doet. Ik kan me voorstellen dat je als bedrijf niet bekend wil staan dat er wellicht stelende werknemers zijn. Het is natuurlijk ook niet duidelijk of er nou in Nederland gestolen is of in... Of het in Italië is gebeurd. Maar ik zou toch als werkgever of als bedrijf zou ik dit niet zomaar laten. Nee. Dus het zou netjes zijn, maar goed. Ja, en Viggo die heeft ook gezegd, ga naar de politie, want het is diefstal. Dus Leni heeft vervolgens aangifte gedaan bij de politie. En zij zeggen, ja, dit is onvoldoende bewijs. Ja, heeft zo'n aangifte dan überhaupt wel zin? Ja, aangifte heeft altijd zin, al was het maar voor je verzekeraar. En wat ik zou doen is niet alleen in Nederland aangifte doen, maar ook in Italië. En nogmaals, je weet niet waar die diefstal heeft plaatsgevonden. Misschien wel bij de bagageafhandeling in Italië. Ja, en die reisverzekeraar Interpolis zegt, geld is diefstal gevoelig, dus niet gedekt in de reisverzekering. Mag een reisverzekeraar dat uitsluiten? Ja, die mogen zelf bepalen wat ze wel en niet dekken. En het is aan jou als consument om de voorwaarden te vergelijken en te kijken welke verzekering het beste bij je past. Ja. En wat raad jij Leni nou aan om te doen? Wat is haar volgende stap? Ja, ik zou ook aangifte in Italië doen. Volgens mij heeft ze dat nog niet gedaan. En ik zou bij Viggo toch echt aandringen op het bekijken van die videobeelden. En een derde ding is dat je ook een klacht kan indienen bij het Europees Consumentencentrum. Oké. Ja, Leni, wat ga jij doen? Ik ben al bezig om een adres via de ambassade in Italië, Nederlandse ambassade, om een adres te zoeken van de vluchthaven. Om in de vluchthaven, dat ga ik in ieder geval aangifte doen. Ja. Dus of in ieder geval de klachten neerleggen daar. Ja, verder weer, Is afwachten. Ja. En volgende keer niet meer contante geld in je ruimbagage doen. Nee. Nee, normaal doe je dat ook helemaal niet. Maar ik dacht voor 2 uurtjes. Maar ik vraag ook aan iedereen, Hebben jullie vertrouwen in dat je bagage weer heel uit aankomt? En iedereen heeft daar gewoon vertrouwen in. En dus dat is niet waar, want ze zijn getriggerd. Ze hebben duidelijk bewust gezocht, want er was niets veranderd in het koffertje. Alleen de twee ritjes waren opengemaakt. En het was duidelijk getriggerd op het muntgeld en daar ook het papiergeld gevonden. Ja, nou Leni, ik wens je veel succes toe met het terugkrijgen van het geld. Ja. Nog even naar Casper, want ja, wat ik me altijd afvraag, dan sta je bij zo'n bagageband, hè? Je komt terug van de vakantie en al die koffers komen daar voorbij. Ik zou toch gewoon een van die koffers kunnen oppakken, een beetje een dure koffer. En je zoekt er mooie uit. Ja, en weglopen. En dan hopen dat er ook mooie dingen in zitten. Ja, maar is dan het traject wat je dan moet doorlopen op het moment dat jouw koffer is gestolen van zo'n bagageband af, is dat hetzelfde als wanneer echt uit je koffer iets is gestolen? Ja, ook dat valt onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder. Die heeft ook te zorgen dat het gewoon weer bij jou aankomt. Maar het is wel diefstal, Micha. Ja, precies. Dank Casper Janssens van Kneppelhout en Kortas Advocaten. En dank Leni voor jouw verhaal. Dus in geval van diefstal wend je tot de bagageafhandelaar. Heb je een reisverzekering, check dan of contant geld gedekt is. Want dat verschilt dus per verzekeraar. Maar het allerbeste is natuurlijk om geen contant geld in je ruim bagage te doen. En op nporadio1.nl is het allemaal nog eens terug te lezen. Can we have a talk about the other day? Just wanna make sure that we're okay. So are we alright? So sorry, but I had a show on my mind. Every single time I've been pushing you away to the lonely truth. The truth in which I didn't make time. I had a song in my mind. And still you're there in the crowd tonight, between the hands waving left to right. I can be a pain from time to time, I know. You're always head shaking, noise making, cheering me on. In that front row, I'm ready to give you all I can give you. Head shaking, noise making, cheering me on. In that front row, I'm ready to give you all I can give you. For that front row ticket, it could very well be the other way around. You in the spotlight, me in the crowd. Stealing the show, giving it all. Turn tickets into memories. Cheering for you and not me. I'm always head shaking, noise making, cheering you on in that front row. Between the hands waving left to right, I can be a pain from time to time. Whoa, still you're there in the crowd tonight. Between the hands waving left to right, I can be a pain from time to time. Whoa. Front Row Ticket van Wolf. Je luistert naar NPO Radio 1, naar Radar. We gaan naar tennis in Tsjechië, de Davis Cup, Tsjechië-Nederland. Marcella Mesker, een spannende wedstrijd, hè? Jazeker. Ik had gehoopt dat ik goed nieuws kon melden en dat het klaar was. Want Nederland brak als eerste in die derde set, in de achtste game. Het werd 5-3. Nou, je denkt kat in het bakje, hazen serveren. Had nog niet zijn service verloren. Maar ja, wat gebeurt er? Een paar mishits van Royer aan het net. Maakte daar twee foutjes. Een paar hele goede returns van de tegenstanders. En ja, die voorsprong van 5-3 was als sneeuw voor de zon verdwenen. Hazen werd gebroken, 5-4. Love game naar 5-5. Nu is het 6-5 voor Nederland. Tsjechië serveert, staat op 30-0. Dus ja, zijn hard op weg om die 6-6 te maken. En dan krijgen we inderdaad die allesbeslissende tiebreak in de derde beslissende set. Het is ongelooflijk spannend, want Nederland probeert in deze Davis Cup ontmoeting natuurlijk een 2-1 voorsprong te bemachtigen in dit duel. Hierna nog een kleine pauze. Dan moet Robin Haase weer de baan op tegen de kopman van het Tsjechische team, Veselý. En ja, zo is het dus toch een hele spannende dag. Nou, 40-0, één puntje nog. En dan is het 6-6 in de derde beslissende set van dit dubbelspel. Dankjewel, Marcella. En dan naar het WK-veldrijden in het Deense Bogense bij de vrouwen, Gio Lippens. Ja, 50 tinten grijs daar, hè? Ja, zeker. Het is echt heel erg grijs hier. Gisteren was het prachtig weer. Toen vroor het ook nog een klein beetje. Was het parcours keihard en droog. Ja, dat is toch een enorm verschil met het parcours van vandaag. Dat nu echt glibberig is geworden. En je ziet gewoon problemen bij de rensters. Met name bij Lucinda Brandt. Die nu al twee keer onderuit is gegaan. We zagen het in de eerste ronde gebeuren. En zojuist op de schuine kant. Waar ja, ook vanmorgen al bij de junioren- en beloftewedstrijden bij de mannen. Ook al wel wat problemen waren. En toen was het nog niet eens zo glibberig. Dan zag je er nu een ander spoor kiezen dan de andere vrouwen die op kop rijden. Ja, en ze schoof weg en kon zich eigenlijk nog maar net een beetje staande houden. Maar moest wel van de fiets af. En dat betekent toch dat ze nu weer een gaatje heeft. Even kijken hoe groot dat gat is. Het is zo'n seconde of vijf op de eerste vijf vrouwen. Belgische zit daarbij, Sanne Kant. We hebben er een Zwitserse bij, Jolanda Neff. En dan drie Nederlandse vrouwen. Denise Betsema, Annemarie Worst en Marianne Vos. Dat zijn de vijf vrouwen die aan de leiding rijden. En Kant, die daar op dit moment de tempo opvoert. Ja, die probeert natuurlijk de koers in ieder geval hard te maken. Dat die Nederlandse vrouwen, dat er toch een paar van zullen moeten afhaken. Zodat ze het niet tegen een overmacht moet gaan doen. Als we straks in de laatste ronden zijn aangekomen van deze wedstrijd. Want we hebben nog vier rondjes te rijden. We zijn inmiddels bijna een minuut in de ronde, in de vierde ronde van de wedstrijd. En dan betekent dat dus dat we dan straks in de richting gaan van de apotheose van dit kampioenschap. Kijk, en dan moet Brandt ook nog eens een keer weer de pitbox in. Moet van fiets wisselen misschien. De fiets een beetje beschadigd geraakt bij dat valpartijtje. Want ze gleed op de derailleur. Maar goed, Lucinda Brandt dus in de achtervolging. Daarvoor zitten dus nog drie Nederlanders. Annemarie Worst, Denise Betsema en Marianne Vos. Maar we gaan weer naar tennis. Marcella. Ja, Marcella, hè, want het is een matchpoint. Er is matchpoint. Die Rossol heeft die service nog steeds niet binnen. Het is nu een matchpoint voor Nederland. Maar dat wordt weggewerkt door Jiří Veselý, de kopman van het Tsjechische team, aan het net. En het wordt 40 gelijk opnieuw. De Rossol is nog steeds hard bezig om die 12e game van de derde set binnen te halen. En om die tiebreak af te brengen. Is het nog steeds niet. Het is dus juice. Ik meld me zo weer als er een matchpoint mocht zijn. En anders hopelijk het eind van de tiebreak. Ja, dankjewel Marcella. Hoe repareer jij je eigen auto? Monteer jezelf de autoradio erin en kun je je eigen remschijver vervangen? Vervang je de zomerbanden voor de winterbanden? Of laat je dat liever over aan de autogarage? Deel je ervaringen, je tips of stel je vragen aan onze hobby-automonteur hier in de studio, Harry van der Tuin. En dat doe je natuurlijk via de Radio 1-app. Ja, Harry, veel reacties gaan over de moderne auto's, dat die veel lastiger zelf te repareren zijn. Zo kregen we deze reactie van Roosje. Als je een lampje moet vervangen in je auto, dan heb je vingers nodig die zo dun zijn als potloden, want anders kom je er niet bij. Ja, en ook Mirjam appt ons dat ze vroeger nog wel zelf de remschijf kon vervangen, maar dat tegenwoordig auto's halve computers zijn geworden waarbij je niet eens meer zelf een lampje kan vervangen. En ook Gerrit schrijft dat je nu vaak speciaal gereedschap nodig hebt en dat het moeilijk is een storing op te sporen in een moderne auto. Ja, Harry, ben je het daarmee eens dat het alleen maar moeilijker is geworden om je auto te repareren? Ja, het is niet makkelijker geworden, dat klopt wel. Maar het is toch zo dat je nog heel wat zelf kunt doen. Zoals met die lampjes bijvoorbeeld verwisselen. Dat moet je gewoon gaan oefenen. Dat moesten wij vroeger ook met onze reportagewagens. Moesten we eerst oefenen. Anders dan in het donker zie je niet wat je aan het doen bent. En dan kan je nog een lamp verwisselen. Ja. Zo werkt dat. Ja, want Kees Keijer die appte ook via de Radio 1-app. Je moet het juiste gereedschap hebben. En hij doet alles zelf met uitzonderingen van het... Ja, ik weet niet wat hij hiermee bedoelt, maar ik hoop dat je me kan helpen. Het uitschimmen van versnellingsbakken. Het uitschimmen van versnellingsbakken? Nee, weet ik niet exact wat dat eigenlijk is. Er zijn dagen dat ik het niet doe, hoor. Maar, dus het speciale apparatuur, speciaal gereedschap heb je nodig. Maar je kunt wel een versnellingsbak zelf verwisselen. Hoewel dat tegenwoordig bij sommige auto's wel een stuk moeilijker gaat dan vroeger. Er waren vroeger een paar auto's, zoals Opel en VW, zeg maar. Daar kun je makkelijk nog een versnellingsbak erachter weghalen. Om 8 uur begin je, om 12 uur ben je klaar. Maar dat is niet meer zo met de meeste auto's. Nee, want jij repareert je eigen auto's in die autoservice clubgarage. En daar zit ook een brug in, hè, waar je die auto oprijdt. Dat is natuurlijk wel veel makkelijker dan wanneer ik zelf op mijn oprit de auto moet gaan repareren. Ja, ze zijn er ook niet weg van. Want ze willen eigenlijk niet hebben dat je auto voor je huis repareert. Mag niet. Nee, ze zijn altijd bang dat er allerlei vloeistoffen en allerlei rotzooi... Want je kan er zelfs een bekeuring voor krijgen, hè? Ja, geloof het ook, ja. Zeker. Nou, Harry van der Tuin, dank voor nu. En ik spreek je weer rond aan het einde van de uitzending... over hoe je zelf je auto kunt repareren. Door ziekte kun je niet naar het concert waar je al wel een kaartje voor hebt gekocht. Nou, gelukkig heb je een annuleringsverzekering afgesloten. Maar wat zijn nou die voorwaarden van zo'n annuleringsverzekering? Dat hoor je zo meteen. Nu het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Lieselot Thomassen. De protestmars in Maastricht van gele hesjes is rustig verlopen. De politie heeft iemand aangehouden wegens belediging... en er is een gewonde door vuurwerk. Honderden mensen in gele hesjes demonstreerden tegen premier Rutte... en de Europese Unie. De organisatie had op duizenden deelnemers gerekend. Voor het eerst heeft een hoge Venezolaanse generaal... zijn steun aan president Maduro opgezegd... en is overgelopen naar het kamp van oppositieleider Guaido. Die riep zichzelf onlangs uit tot interim-president... Luchtmachtgeneraal Yanez roept zijn landgenoten en de militairen op... om zich aan te sluiten bij het protest tegen Maduro en zijn regering. Bij het Friese dorp Holwert wordt de dijk naar de Waddenzee... volgend jaar waarschijnlijk doorgestoken. Daardoor ontstaat tussen het dorp en de zee een natuurgebied... dat niet alleen voor vogels, maar ook voor toeristen aantrekkelijk moet zijn. En een bezoek van Tweede Kamerleden aan Hongarije... dat gepland stond voor over 2 weken, gaat niet door... De parlementariërs wilden met hun Hongaarse collega's praten... over het functioneren van de Hongaarse rechtsstaat. Maar het bezoek is geschrapt omdat er niet wordt gerekend... op medewerking van de Hongaarse regering. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De A27 van Gorkum naar Breda is dicht bij knooppunt Sint-Annabos. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Daar zitten gaten in. Er staat een flinke file achter. Naar verwachting is de weg over een half uur weer vrij. Dus je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda over de A59. Radar. Met Mischa Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. En natuurlijk volgen we ook het WK-veldrijden bij de vrouwen... en de Davis Cup in Tsjechië. Je koopt kaarten voor een concert, maar dan blijkt je wegens ernstige ziekte niet te kunnen gaan. Gelukkig heb je een speciale annuleringsverzekering afgesloten... zodat je je geld kunt terugvragen. Totdat het bedrijf ineens zegt dat je niets terugkrijgt. Wat heb je er dan aan? Ja, daar kregen we een vraag over van Henk Pelgrim. Goedemiddag, Henk. Goedemiddag. Ja, jij wilde naar een Mozartconcert, ja, maar waarom kon je niet gaan? Nou, ik kocht in oktober 2 kaartjes ervoor. En dat zou deze maand plaatsvinden, 3 februari. En omdat de gezondheid van mijn vriendin een beetje schommelde, en ja, regulier schommelt, dacht ik, ik koop daar een paar annuleringsverzekeringen bij. En er waren zoveel... ik moest een verklaring af... De voorwaarden van de organisator moest ik overleggen. Een verklaring? En wat voor verklaring? Ja, van een doktersverklaring. Ik denk, ja, dat gaat mij te ver. Ja. Want wat waren die voorwaarden precies? Wat moest er bijvoorbeeld in die doktersverklaring staan? Zeiden ze dat? Nee, dat gaven ze dus niet aan. Ik moest voor onze voorwaarden, zoals ik net zei, een doktersverklaring afgeven. Maar nergens staat... wat er in moet staan. Ik maakte me dus een beetje zorgen over privacy van mijn vriendin. En ja, ik ben er een beetje teleurgesteld en ook een beetje boos over, eerlijk gezegd. Ja. Om te bewijzen dat iemand gewoon ziek is. Ja, dankjewel Henk voor jouw vraag. Advocaat Casper Janssens van Kneppelhout en Kortals Advocaten. Ja, mag zo'n concertorganisator vragen naar een doktersverklaring? Nee, dat mag niet. Ik heb de overeenkomst bekeken. En daar kan je ervoor kiezen om voor €1,95 een annuleringsregeling mee te doen. Maar dat is eigenlijk een verzekering. Want je verzekert door betaling van de premie een onzeker voorval. Namelijk dat je niet naar dat concert kan. Ja, en het bedrijf van dirigent Pieter-Jan Leusink... daar ben ik vorig jaar naar de Mathijs-persoon gegaan. Die dirigeerde dat ook sneller dan ik gewend was. En hier is die ook te hard van stapel gelopen. Want het is geen verzekeringsmaatschappij. Hm. Dus dat bedrijf dat voldoet niet aan de regels van de AFM... en van de Nederlandse Bank. En er zijn natuurlijk ook privacy-technisch allerlei regels voor. Ja, voor dus verzekeraars. Zij mogen geen doktersverklaring dus vragen. Ze vragen ook naar een overlijdensakte als iemand is overleden. Nou, dat dat mag dan ook niet, neem ik aan. Als je naar de wet kijkt, welke instanties mogen dan wel dat soort documenten opvragen? Nou, in speciale gevallen, banken, verzekeraars, hypotheekverstrekkers, dat soort instanties, notarissen. Ja. Maar de stichting heeft het wel, zeg maar, in hun voorwaarden vermeld. Kun je daar dan nog waarde aan hechten als consument? Nou, dat mag gewoon niet. Nee, dus daar kan je geen waarde aan hechten. Nee. Ga ik naar Suzanne Streefkerk van concertorganisator Stichting Klassieke Concerten Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u vraagt om een doktersverklaring of overlijdensakte als mensen met een speciale annuleringsverzekering hun kaarten willen annuleren. Waar heeft u die verklaring voor nodig? Nou, laat ik eerst even heel duidelijk stellen dat ik het er helemaal mee eens ben dat dit ook niet kan. Ik zal eerst uitleggen hoe het is ontstaan. In deze branche, zeg maar, bij het aankopen van concertkaarten is het doorgaans in de hele branche niet mogelijk om te annuleren of kosteloos te ruilen. Dus wat hadden wij nou bedacht als organisatie om, want mensen die bestellen, nou net als deze meneer, een aantal maanden van tevoren al, en die willen dan toch, omdat de periode nog wat lang is, denk ja, als ik nou ziek word. Dus wat dachten wij? Wij doen een annuleringsregeling aanbieden. En dat neemt dan de onzekerheid weg. En daarmee, met die regeling, kan ruilen altijd kosteloos voor de klant worden geregeld. Maar ook restitutie is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Nou, die voorwaarden die hebben we toen laten opstellen. En laat trouwens even duidelijk zijn, want er werd net even een kleine opmerking gemaakt over Piet-Jan Leuzink, maar die heeft als persoon hier niets mee te maken. Dus dat is dan even een onjuiste aanname. Maar de voorwaarden die worden gesteld, natuurlijk zodat er niet te pas en te onpas wordt geannuleerd. Dus als organisatie zoek je dan naar een balans tussen de strakke voorwaarden, maar laat duidelijk zijn, soepele afhandeling. Ja. En wat er, ik kan niet anders dan buiten dat het zegt, nou, het is gewoon iets wat je niet mag doen. Daar ben ik ook van geschrokken. Want jullie wisten dat niet, dat jullie niet om zo'n verklaring mogen vragen. Nee, dat is heel onprofessioneel. Nee, wij wisten dat niet. En daar moet natuurlijk, en dat is zo stom, want je hebt, dat zijn de kleine letters. Daarna is de privacy-wetgeving natuurlijk aangescherpt. Dan ga je als organisatie hele bedrijf door van, hé, wat doen we met de gegevens? Je houdt je aan alle regels. Maar dan moet je natuurlijk, al zou je dit doen, dan moet daar wel een behoorlijke privacy statement tegenover staan. Ja. Maar intern hebben wij een heel duidelijke afspraak dat er niet gevraagd wordt naar een doktersverklaring. Maar dat gebeurde dus, dan toch, telefonisch? Dat is wel eens gebeurd. En doordat deze meneer dus, deze meneer Pelgrim, die heeft dus via jullie dan contact opgenomen. Dus ik heb de mailwisseling gezien. Nou, en ik hoop dat meneer Pelgrim luistert. Meneer, ik wil echt onze excuses aanbieden voor de manier waarop u met u is gecommuniceerd. Het kwam voor ons, of voor mij in ieder geval, ook als een heel onaangename verrassing. Dat mag gewoon niet voorkomen. Dus, dus jullie vragen iets waar niet naar gevraagd mag worden. Gaan jullie daarmee stoppen? Ja. Natuurlijk heb ik even contact gehad met jullie redactie. Het is van de site afgehaald. En wel om de volgende reden. Je had natuurlijk nu twee mogelijkheden. Hè? Of de privacy statement aanpassen. Hè? En dan daadwerkelijk, nou ja, dit uitdoen. Nou, dat gaat natuurlijk nergens over. Dus wij gaan gewoon voor een soepele afhandeling. En de voorwaarden, dit soort verklaring is helemaal uit de voorwaarden gehaald online. En kijk, als mensen, het moet gewoon heel simpel zijn. Op het moment iemand is verhinderd, dat is al vervelend, want je verheugt je toch op een goed concert. Ja. En dat is duidelijk afspreken. Er wordt eerst aangeboden van, goh, meneer of mevrouw, wilt u de ticket ruilen? En dat kan al voor een concert of voor een onbeperkte goed. En als de persoon in kwestie dan zegt van, nou nee, want er is echt iets heel vervelends bij mij aan de hand en ik wil gewoon restitutie. Dan krijgen mensen gewoon hun geld terug zonder dat ze die verklaring hoeven te overleggen. Nou, uiteraard. En dat wordt ook al lang gedaan, hoor. Laat dat even heel duidelijk zijn. Ja, alleen in het geval van meneer Pelgrim dus niet. Er was niet naar hem gevraagd om een doktersverklaring. Dat is absoluut, want dat is niet gebeurd. Maar hij heeft de voorwaarden gelezen. Ja, er is wel aan hem gevraagd om die doktersverklaring. Maar jullie gaan het oplossen. Jullie gaan er stoppen met die eis stellen, omdat het gewoon niet mag. Absoluut. Dank daarvoor. En omdat ik er ook niet achter sta. Mag ik nog één ding zeggen? Want ik wil nogmaals mijn excuses even aanbieden. En ik kan me heel goed voorstellen dat meneer Pelgrim zijn buik helemaal vol heeft van deze manier waarop er met hem gecommuniceerd is. Maar daar kan de Bach Choir en Orchestra of the Netherlands onder leiding van dirigent Piet-Jan Leuzink niets aan doen. Zij staan hier helemaal buiten. Ik voel een cadeau aankomen. Komt er een cadeau aan? Oh, je verklapt het. Ja, nou, ik vind het echt zo vervelend. Ik wil meneer echt heel graag uitnodigen onze gast te zijn bij een concert naar keuze. En in uw situatie is het dan denk ik het beste dat u even de ruimte krijgt dit zelf nog last minute te kunnen beslissen. Goed, nou ik ga het doorgeven. Sorry, ik moet afronden, want we hebben ook nog andere onderwerpen. In ieder geval dank voor uw reactie. Henk, ben je een blije man? Ben je een blije man, Henk? Ja, ik ben op zich wel tevreden. Nou, hartstikke goed. Een beetje vreemd toch dat alle... Pieter Jan Leuzink, dan moeten ze ook maar een ander e-mailadres hanteren. Want daar staat het toch heel duidelijk op. www.pieterjanleuzink.nl Henk, ik moet je gaan afronden, want ik ga naar, tennis toe. Maar in ieder geval veel succes, veel plezier alvast bij het concert. En dank Suzanne Streefkerk voor de reactie. En dank Casper Janssens. We gaan naar Tsjechië. Tja. Het is ontzettend spannend hier. Het is nu matchpoint voor Tsjechië. Nederland heeft 2 matchpoints gehad in de 12e game. Die werd toch gewonnen door Tsjechië. Het werd 6-6, een tiebreak. In die tiebreak kwam Nederland 3-0 voor. Toen werd het 3-3. 6-4 Tsjechië. 6-6, wisselen van kant. Nu 7-6 voor Tsjechië. Het matchpoint voor de Tsjechië. Het derde matchpoint. En zo is deze Davis Cup ontmoeting ontzettend spannend. Tweede service van Rosso op Hazen. Hazen met de voorhand return en die slaat keihard langs Jiří Veselý. Pats, boom, 7-7. Weg derde matchpoint voor Tsjechië. Ja, ik zak hier bijna door mijn stoel van spanning. Want dit is echt spanning van de bovenste plank. Nou hebben we Davis Cup nieuwe opzet. Nou hebben we geen 5-setters meer. Iedereen zei, nou dat wordt allemaal niks meer. Maar ik kijk hier naar een 3-setter. Een derde beslissende set tiebreak. En we zijn 2,5 uur onderweg. En echt iedere game, iedere set is zo spannend. Beide teams hebben nu 3 matchpoints. Gehad. Het is gewoon weer zo'n typische Davis Cup wedstrijd. We hebben nog 1 service te gaan voor Lucas Rosso. Hij serveert. Maar ja, deze man is niet zo heel stabiel, niet zo heel constant. Mist dan vaak zijn eerste service. Nu ook. Tweede service. Dan gaat Royer retourneren. Een goede diepe return. Hij gaat naar het net. En die bal is uit van Lucas Rosso. En dus krijgen we nu matchpoint voor de Nederlanders. Het team van Robin Hazen en Jean-Julien Royer. Paul Haarhuis, de captain. Ja, die lacht. Want dit is natuurlijk gekkenwerk. Het is krankzinnig. Dit dubbelspel. Het is matchpoints over en weer. Het is spanning, het is zenuwen bij de spelers. Maar nu gaat Hazen serveren. Nou, kom op jongen. Eerste service in. Of ga voor de ace. Wat zal het zijn? Ze overleggen lang met elkaar. Zo gaat dat tegenwoordig in het dubbelspel. Royer achter zijn hand fluistert welke kant hij moet serveren. Naar de backhand of de voorhand. Hier komt hij. Oh, on the body. Linksaf. En die bal gaat uit. Nederland wint 9-7 in de derde set. Tiebreak. Het is onvoorstelbaar. Maar het is zo belangrijk om nu 2-1 voor te komen in deze Davis Cup ontmoeting. 3 matchpoints overleeft Nederland. 5-3 stonden ze voor in die derde set. Moesten toch de tiebreak spelen. Maar Royer en Hazen, ze flikken het. Ze winnen 7-6 in de derde set van Veselý en van Rossel. Nederland leidt nu in de Davis Cup ontmoeting met 2-1. We hebben nog 1 wedstrijdpunt nodig en nog 2 enkel spelen te gaan. Ja, Nederland succes in Tsjechië bij de Davis Cup. Dankjewel Marcella. En gaan we kijken naar het WK veldrijden in het Deense Boggessen. Gio Lippens, zit daar ook succes aan te komen voor Nederland? Nou, ik durf het niet te zeggen. Want over spanning gesproken, ook hier is het ongelooflijk spannend. Want het is gewoon 1 Belgische vrouw tegen 4 Nederlandse vrouwen op dit moment. En die Belgische vrouw heeft nu een voorsprong genomen. Sanne Kant, de wereldkampioene van de afgelopen 2 jaar. De vrouw die zich als geen ander kan richten op een titeltoernooi. Die enorm kan focussen. Ze is er soms een heel seizoen, zie je er nauwelijks of zie je er niet echt heel veel. En dan in één keer is ze er weer op een wereldkampioenschap. En nu rijdt ze weg bij die Nederlandse vrouwen waarbij Lucinda Brandt. Ja, het zit niet mee voor Brandt hoor. Want ze was al 2 keer onderuit geschoven. Zojuist ging het mis bij de fietswissel in de pitchbox. Ze kwam ten val en kreeg daardoor weer een achterstand. Maar inmiddels heeft ze wel weer aangesloten bij Vos, Betsema, Worst en Brandt dus. Dat zijn de 4 Nederlandse vrouwen die in achtervolging zijn op Sander Kant. Het verschil, 5 seconden maar. Nog 1 rondje straks. Ja, spannend. Dankjewel, Gio Lippens. Hoe en wat repareer jij zelf allemaal aan je auto? Kun je zelf een nieuwe uitlaat onder je auto monteren? Of raak je al in paniek als er een lampje brandt op je dashboard? Ik praat erover met hobby-automonteur Harry van der Tuin. En intussen zijn er ook veel reacties binnengekomen van onze luisteraars. Veel luisteraars van ons sleutelen echt ook zelf aan hun auto's. Ruitenwissers worden zelf vervangen en ook de olie. En Erik appt ons dat afgelopen zomer dat hij zelf een nieuwe remklauw heeft gemonteerd. Ja, Harry, ik dacht altijd dat de remklauw dat je dat kon vinden in een snackbar, maar blijkbaar is het iets anders. Ja, er is iets anders, dat klopt. Dat is de klauw die de remblokjes voor vasthoudt. En die ontklemt de schijf, zeg maar. En dat kun je eigenlijk ook wel zelf doen. Als je met je remmen begint, dan kun je beter met de voorremmen beginnen. Die zijn iets makkelijker dan de achterremmen. En de achterremmen hebben vaak een dubbelfunctie. Er zit de handrem op, daar zit de voetrem op. En bij sommige auto's die hebben zelfs schijfremmen voor de voetrem en trommelremmen voor de handrem. Dus dat is weer wat moeilijker. Verwarrend. We hadden het eerder over Kees Keijer. Die reageerde van via de Radio 1-app uitschimmen. Dat doet hij niet zelf. En toen hadden we het over wat is uitschimmen. Nou, hij heeft gelukkig teruggeappt en hij zegt dat is het afstellen van de lagers, zodat de dracht van de tandwielen in je versnellingsbak goed is. Ik snap het nog steeds niet. Ja, dat klopt. Ja, nu je dit zegt, nu weet ik het ook wel. Maar zover komen we meestal niet. Van mij, als dat aan de orde is, dan is zo'n bak helemaal kapot namelijk. Oh. Dan moet je hem zelf helemaal repareren. En dat wordt niet altijd gedaan. Er wordt gewoon naar de sloop gelopen en daar wordt een nieuwe bak gekocht. Maar als ik jou zo hoor praten, en ook de mensen uit onze achterban, denk ik van ja, jullie hebben al wel een bepaald niveau van kennis als het gaat om autoreparatie. Maar hoe moet ik nou weten als leek wat er aan de hand is met mijn auto als ik een lampje zie branden? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want kijk, dan gaan wij meehelpen en kijken wat er aan de hand is. En dan, dan zetten we dat ding op de brug. We hebben 7 bruggen, dus dat kan. En gaan bekijken wat er dan echt aan de hand is. Want welke lampjes moet ik echt goed in de gaten houden? Nou, de op mijn dashboard? De oliedruk is nummer 1. Die mag niet branden, want dan heb je geen oliedruk. En dan is de motor zo kapot. Ja. En wat kan ik nou wel repareren en wat kan ik nou niet repareren? Allereerst, wat kan ik wel zelf doen? Nou, dat de olieverversen, oliefilter, luchtfilter, bougies en dat soort dingen, remmen misschien ook wel aan de voorkant beginnen. Je moet er een beetje hulp bij hebben. Dan komen we in de reparaties die wat moeilijker zijn. Bijvoorbeeld een lekke koppakking. Dat komt ook wel eens voor. Wat? Maar daar moet je een lekke koppakking van de cilinderkop. Oké. Okay. Ja, daar moet je dus wel een beetje hulp bij hebben. Want dat moet uitgevlakt worden en dat moet weer nieuw ingezet worden. Ik wist niet eens dat ik hem had, dus ja, ik zou er wel wat hulp bij moeten hebben. Ja. Ja. En wat moet je nou echt niet doen? Want ik kan me voorstellen dat er sommige dingen echt gevaarlijk zijn als je daarmee gaat rotzooien. Ja, bijvoorbeeld de distributie. Is toch ook wel iets dat moet heel erg op tijd staan. Anders dan komen de kleppen te zuigers tegen en dan worden ze krom. Dus dat kun je beter achterwege laten als je nog niet veel ervaring hebt. Ja, ik moest laatst mijn uitlaat moest ik vervangen. Had ik dat ook zelf kunnen doen? Nou, dat is ook nog niet zo'n makkelijke opgave. Want zo'n ding die zit meestal heel erg vast. Dus dat moet eerst losgemaakt worden. En dan moet af en toe moet daar een brander bij gebruikt worden. Ja. Om dat los te krijgen. Dus dat is eigenlijk niet iets voor de mensen zelf. Maar je kan het proberen. Ja. En banden verwisselen, is dat een makkelijk klusje? Banden verwisselen is een vrij makkelijk klusje. Ja, ook banden weer nieuw op de velg zetten. Dat kan bij ons ook. Dat is niet moeilijk. Nou, dank Harry van der Tuin van de ASK Garage in Hilversum. We gaan even naar de radarlijn. Dit is de radarlijn. Vertel ons wat jouw ervaringen zijn als consument. Ik wil reizigers met de bus er graag op wijzen dat ze goed opletten bij het in- en uitchecken. Ik heb geconstateerd dat de automaten die in de bus staan niet altijd goed zijn ingesteld. En de afgelopen 3-4 weken is het mij 3 keer overkomen dat de prijs die voor de busreis werd berekend niet klopte. Komt omdat de automaten dan op een verkeerd beginstation zijn ingesteld. Dus ik betaalde per rit €2,28 te veel. Ik heb het bedrag wel teruggekregen, maar ik denk dat heel veel reizigers hier niet op letten. En daardoor dus veel te veel betalen voor hun busrit. Ik word dus regelmatig gebeld door een bedrijf. Het gaat over gastarieven. Toen vroeg ik aan die meneer hoe hij aan mijn nummer kwam. Ik heb een geheim telefoonnummer. En dus je naam en je adres wordt dus gewoon doorgegeven, doorverkocht. Ja, ze bellen 3 keer op een dag. En ze blijven bellen. En ik ben hier niet van gediend dat mijn naam en mijn nummer zomaar doorverkocht wordt. Ik heb 2 jaar geleden voor mijn verjaardag heb ik 2 bonnen gekregen, bioscoopcadeau. Die heb ik ergens gestopt waar ik ze niet meer kon vinden. Daar heb ik ze van de week heb ik ze gevonden. En blijkt dat ze zijn verlopen. 30 juni vorig jaar zouden ze zijn verlopen. Ik vind dat heel vervelend, want dit is uiteindelijk gekocht met geld wat ook geldig blijft en waarom die bioscoopcadeaubonnen dan niet geldig blijven. Ik zou mensen willen waarschuwen om dat dan maar niet te kopen. Wil jij ook een bericht inspreken? Bel dan de radarlijn 035 671 7000. Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya? Who'd have thought they'd lead ya? Back here where we need ya. Back here where we need ya. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. Welcome back. And I know what a scene you were learning in. Was there something that made you come back again? And what could ever lead you? What could ever lead you? Back here where we need you. Back here where we need you. Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back. De ontknoping van het WK veldrijden vrouwen in het Deense Borg is Gio Lippens. Ah, het is bloedstollend hoor. We hebben een Belgische aan de leiding. Sanne Kant, de wereldkampioene van de afgelopen 2 jaar. En niet verder achter op een seconde of 4. Daar rijdt Lucinda Brandt. Dat is de enige vrouw die Sanne Kant nog kan bereiken. Brandt die dus 3 keer ja, toch een probleem heeft gehad in deze wedstrijd. 3 keer gevallen is. En als ze dat niet had gehad, waarschijnlijk ja, misschien toch makkelijker had kunnen volgen aan de andere kant. Dat hoort ook allemaal bij het veldrijden. Je moet ook overeind blijven. Ze stort zich nu echt met doodsverachting weer in zo'n afdalingje. Zo'n glad geworden afdaling. Ja, en Kant die fietst echt alsof de duvel er op de hielen zit. Alsof ze ja, inderdaad achtervolgd wordt door de duvel. Nou, de duvel is in dit geval Lucinda Brandt die niet dichterbij komt hoor. Het gaatje wordt zelfs groter. Het is inmiddels alweer 6 seconden geworden. Dus weer een seconde erbij. Terwijl we echt in de laatste 100 meters zitten van dit wereldkampioenschap. Lucinda Brandt vorig jaar 3de geworden op het WK in Valkenburg. Het jaar daarvoor werd ze 4de in Luxemburg. Nu dan mogelijk een 2de plek. Is er 1 plekje mee opgeschoven. Maar zij was de grote favoriet hier. En ze gaat het niet waarmaken. Want ik zie nu dat Sanne Kant al op het asfalt rijdt. Aan de haven langs daarin Bogense pittoresk plaatje in Denemarken. Aan de zee, aan het Kattegat. Maar daar gaat ze de overwinning pakken weer. Pakt ze voor de 3de achtereenvolgende keer. Pakt ze de wereldkampioenschappen. Pakt ze de wereldtitel. En Lucinda Brandt, ja, die moet dan genoegen nemen met zilver. Moet wel zeggen, chapeau voor die Belgische. Die Nederlandse overmacht. Als je kijkt naar het aantal vrouwen dat zij te bestrijden had, toch op een geweldige manier pareert. 4 Nederlandse vrouwen die voortdurend bij haar in de buurt hebben gezeten. Tot in de laatste 2 ronden. En toen ging ze er vandoor. En nu komt ze over de streep als wereldkampioene. Sanne Kant dus voor de 3de keer wereldkampioene. Brandt is teleurgesteld. Hangt een beetje over de stuur. En je ziet het aan de gezichten. Teleurstelling druipt eraf. Dan komt Marianne Vos vlak daarachter. Ook teleurgesteld natuurlijk. Want ook zij had gehoopt op een wereldtitel. Dat zou dan de 8e wereldtitel in de loopbaan zijn geweest. 2014 in Hogerheide was de laatste keer dat Marianne Vos wereldkampioene werd. Dan komt Denise Betsema nu ook over de streep als 4de op 25 seconden. En dan zullen ze wachten op de 4de Nederlandse. Dat is Annemarie Vos die nu over de streep komt. Zij op 34 seconden. 4 Nederlandse vrouwen bij de eerste 5. Maar die allerbelangrijkste plek, de wereldtitel, die regenboogtrui, die gaat gewoon weer naar een Belgische. Die bewijst dat zij als geen ander zich kan focussen op zo'n toernooi. Dat ze kan, ja, echt kan stijgen in de prestaties op de dag dat het ook echt moet. Het maakt allemaal niet uit of ze wereldbekerwedstrijden wint of niet. Dit seizoen geen enkele wereldbekerwedstrijden gewonnen. Terwijl bijvoorbeeld Lucinda Brandt er gewoon 3 heeft gewonnen. Maar dat zegt allemaal niks uiteindelijk. Uiteindelijk komt het op deze ene dag na. Die belangrijke dag in de carrière van een veldrijder. Sanne Kant wordt hier de wereldkampioene. Lucinda Brandt wordt tweede. Marianne Vos derde. En dat is eigenlijk best een teleurstelling. Ja, dankjewel Gio. Je hebt toch 4 Nederlandse vrouwen bij de laatste 5. Hoe verklaar je dat, dat het niveau zo hoog is bij het WK veldrijden? Ja, dat is een hele goede vraag. Met name het niveau in Nederland en Vlaanderen is enorm hoog, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat de rest, ja, toch moeite heeft om aan te haken. Dat zie je ook wel weer in de uitslag hier van deze wedstrijd. Hoewel Jolanda Neff, een mountainbikester uit Zwitserland, die eindigt hier op de 6e plek. Die doet het dus ook prima. Maar het heeft gewoon te maken met het feit dat die sport steeds verder professionaliseert. Denise Betsema, hè, van wie eigenlijk voor dit seizoen nog niemand gehoord had, wordt Europees kampioene in Rosmalen. Krijgt dan meteen een profcontract aangeboden van een Belgische veldrijploeg. Ja, en dan ga je toch op een andere manier koersen. Dan kun je meer trainen. Dan kun je je tijd beter indelen. En daar heeft het gewoon allemaal mee te maken. Professionalisering. Alleen het blijft dus wel beperkt eigenlijk tot 2 landen. Tot Nederland en België. Ja, dankjewel Gio. Ja, praktische tips uit deze uitzending waren: neem de brandende dashboardlampjes in je auto zeer serieus en stop geen contant geld in je ruimbagage als je op vliegreis gaat. En als een concertorganisatie vraagt om het overleggen van een doktersverklaring of een overlijdensakte omdat je aanspraak wil maken op je annuleringsverzekering, dat mogen ze niet doen, dus dat mag je gewoon weigeren. Maandag is Radar er weer op tv met Antoinette. Gaat het over lekkage in je huis. Je zoekt op internet naar een gespecialiseerd bedrijf. Je komt uit bij de lekdetectie. Centrale. Nou, die komt langs. Die kan de oorzaak van de lekkage vervolgens niet vinden. Maar je moet wel ruim €350 cash afrekenen. En RADA krijgt veel klachten over die lekdetectiecentrale. Je ziet het maandag om 8:30 bij Avrotros op NPO 1. Zometeen het NOS-nieuws gevolgd door WNL op zaterdag met Margreet Spijker. En hoor jij onze uitzending en heb je zoiets van: ik wil ook mijn consumentenvraag stellen, kun je altijd doen. Dan moet je mailen naar radaradio@avrotros.nl. En ik heb het ook vaak in onze uitzending over onze radarachterban. Wil je daar ook bij horen en wil je dan ook je zegje doen over jouw consumentenervaringen, horen wij altijd heel graag. Ga dan naar radar.avrotros.nl en meld je aan. Je kunt je ook aanmelden voor ons Radar Testpanel. En dan vragen we je af en toe om je mening te geven over bepaalde consumentenproducten en ervaringen. Dit was Radar voor vandaag. Dank voor het luisteren en we zijn altijd online. NTO Radio 1. Tientallen dode en verzwakte zeekoeten spoelen aan op de Wadden. Wat is er aan de hand? En hoe klinkt de Hedwiggepolder over 15 jaar? Kijk, je zakt hier heel langzaam zo. Zou het zijn, toch zo 10 centimeter? Nou, minstens, ja. Ze hebben namen als Roodkapje, Vliegende Speld en Saksische Fopwesp. En ze staan allemaal in de nieuwe veldgids Zweefvliegen. En dit is het geluid van 35.000 boze Belgische scholieren. Ik heb door, ik ben 13 jaar. Over 4 dagen gaat ook onze jeugd de straat op voor het klimaat. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de sneeuwvlokken dwarrelen op het panoramadak. U zit goed deze winter. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit.